ñettel bi lolu ay wouté la ci waxu borom xam xam yi rahmatullah alayhim gisoon nañ ku nek ku melni imam ibn ishaq mom lim ci waxon mom mom ñaar la gis bu ñëkk ba bolé wu ko ci yi nga xamantene ni mom la lim suñu buntu bi nak pour jéxal amna lo xamne dañ ko waxone dinañ ko wax balañu ko faté mu doon amna kuma ko wax kuma ko fatali ben mbok rahima yalla nako yalla jappale mo ne da am luñ newo dinañ ci ñew mais mu juñ ko won def moy ne dañu newon que ne lan motax dafa am ben laaj bo xamne dañ koy poser bo xawna yag nak biñuy gis méthode yi ta méthode yi genn guñ ci ndax méthode bu mujju bi gisaguñ ko moy fexé bu quraysh di fexé ray yonnentou bi alayhi salatu wassalam to lol ñu koy gis ci buntu bi di ñew ci walu hijr moy ni ana lan motax laaj bi moy mais lan motax mbugal mi sahaba yonnentou bi alayhi salatu wassalam ak ay sahaba mi ñu nekk ci condition yi nekkon makka mi ñu len di photo ngala ka defal di len maltraiter di len persécuter comme ça té ñom ñu nekk ci digg ñe nekk ci neen té yalla mom ne kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli yalla mo dogal ne watna ne dina gagne man ak samay ndaw malgré lo lepp téwul mi ñom dal yonnentou bi alayhi salatu wassalam ndawam li nga xamne mom la gina sop ak tamit ñi nga xamne ñoko nangul ci sahaba yi radiyallahu anhu mais lan mo taxone ñu doon muñ li yeb lan ana ci lan lañ doon bugal li genné len ak sonal len laaj bobu la won waye amana dañuy bayyi ba xol li sayyid al hajj malik radiyallahu anhu wax pour mu ki après ñu tontu lolu inshallah kon suñu buntu bi ni mom la borom khilas rahimahu allah ta'ala di sayyid al hajj malik radiyallahu anhu di wax ci suñu buntu bi ñu gis de li nga xamantene moy jaayante gi bay'a yu yoyu non kon mu ne وجيم عشرة عاما في قريش ثوى مناديا قومه والقوم في الحرم لكنه لم يزل يقفو مواسمهم يرجو من الله عونا غير متصيم فبايع الكرم الأنصار في العقبات رب أسبل عليهم وابل الكرم واو لدى العقبة الأولى وبعد يب وبعد ذا جاءه ثنتان بالجلام ذنوا بأن هدانا سوف يخذلهم أو صادقا قال إني هدمكم هدمي كن سيد الحاج مالك عليه رضوان المالك منى وجيم عشرة عاما في قريش قثوى مناديا قومه والقوم في الحرم من وجيم تروى عشرة يوكو تي ديس موي تريس عاما تي آيات في قريش تبت في قريش تبير قريش ثوى موم عليه الصلاة والسلام دالدنا نك فوفو أقام موي أقام ثوى moy nek na fofele ci quraysh jim ak 10 moy 13 ans yo xamne fa la ne munadiyan di wo qawmuhu ñoom di wa quraysh di len wo ci yalla waye wal qawm fil harami ñoom ñu nek ci lankal ko bañal ko ne ko duñu la nangul dara moy lepp ci ñoom de kofaru quraysh ni 13 ans mu len di wo biko yalla yonne ak legi ñu ne ko dara lañ la dul nangul Est-ce que décourage na taxna mu décourager mune dedet lakinnahu lam yazal yaqfu mawasimhum yarju min allahi aunan ghayra muttasimi mune waye mom al mustafa alayhi salatu wassalam malgré 13 ans de bagn masula nek ko xamne dafa décourager modam mune waye mom lam yazal masula deñ mom alayhi salatu wassalam yaqfu mawasimahum di dal di dox di dem di weur di top sen foar yoy don aw muy ukaz ak majanna wala mi janna ak dhul majaz ak aggi ak umra yek yoy di len fek fi nga xamantene ni moy fi nga xamantene fof lañuy dajé buñu fa ñëwé turubi arabiy ona mun lakinna wa way mom alayhi salatu wassalam lam yazal masula deñ yaqfudu khentu du dem ci mawasimhum di fekke sen foar ya yi waxon nañ jangat yu magi ci ne ndax fele nit ñi ne legi nak ci net bi le nit ñi ne bu len ko baye ak ñi yaq dekk bi mais pourquoi pas ñu am media am radio ñuy xulle di xol grand musicien yek ñooñu di am radio ñun ñu tok di xulli ñi wax ci diine yoy ak keur diine yi nga xamne tamu baña doon nak radio par parlo mona kon yarjo masula deñ mom di wër ci seen foar yi yarju min allah di am yaakar yo xamne masula dag bu muy am mom alayhi salatu wasalam ci boromam awna ndimbal wo xamne ghayra muttasimi ndimbal go xamne du massa dok ba faw bamou deme gis ne demon na wa banu rabi'a shayban ayyub fobe banu hanifa yo yeb gisone nagn moné nak wa ci ñan la mujjé moné fa baya al karam al ansar fi al aqaba tirab asbil alayhim wa bil al karam moné mom nak ñiko yalla mujju xewaleel dal di deppele xewalam gogu mu doon wër di len ko di len ci wo moy lansari moy wa ahlul madina allahu akbar ahlul madina tu rasulillah alayhi salatu wassalam wa radiyallahu ta'ala anhum ñom la de mune ñom la dal di mujju ñoko nangul mu jaayante ak ñom ci aqabati gis nga mom dane fil aqabati ci aqabati moy ñetti ya bu ñëk bañu dajé won dina ci ñëw mu ne yow sama borom ma ngi ñaan nga dotti ci kaw wa lansar yoy wa meew sey teraga ak sey ngëne wa akbar yal na ngolen ko dotti ñom ñiko nangul bako ñëpp bañalé rabbi asbil alayhim wa bil al karam nana ko waaw ya shaykh al khaji malik alayka ridal malik wa legi ñom bañu ne nga ñetti yoon lañ dajé ak mom ci aqabatu mina wa ñaata lañ won seen dajé bu ñëk bo mu ne waun ladal aqaba laun waun ladal aqbati lula wa ba'du yabun wa ba'da dha ja'ahu fintani bil jalami mu ne bu ñëk bi nga bëgg xam ñu ne ko waaw mu ne waun 6 lañu won la la batil ola ca dajé ba ñëk dajé aqaba ci waxu imam muhammad ibn sa'd mo won 6 lañ way gisoon nañ ne ku melni musab no aqaba te jël won ko ci imam az-zuri ak imam urwa radiyallahu ta'ala rahmatullah ala al-jami' dane won 8 lañu mom lan la jël mom bo imam ibn saq bi la djel mo rax muné waawun sis lañ won a ba ja da ha wa waawun sis la dal aqbati lula ca dajé bu ñëk bobole wa baadu ginnaw ga nak dajé wat nañ muy benen aqaba ga nako moy bobu moy ñaat lañ won muné yabun bobu 12 lañ won yabi di 10 ba bi di 2 nga bolé muy 10 plus 2 di 12 muné bobu 12 lañ won bobu lañu gissone momi gissone nango ci waxu ba imam ibn ishaq mune 12 lañu won moy mom limu tudde muhammad ibn ishaq rahimahullah al aqbatul ula moy aqaba bu ñëk bi ci mom waxon na la né am na ñoo xamné dañu japp bu ñëk ba comme li nga xamné mom le sayyidul haji malik radiyallahu anhu wax fi muné ko wa ci ñaar yoy rek lañ dajé aqabat bu jëk bi ak bu mujj muné dedet wa ba'da dha ja'ahu thintan bil jalami muné wa ba'da dha ginnaw ñaari dajé yi wala ginnaw bu mujj bi mala wax né 12 lañ woon dikkel nañ ko wa lan sar ñëwaat ca ñettelu ané ba nek thintani ñaari jigeen yo xamantene waxon nañ la ñoy ñan ak ñom rek la ay jigeen rek ñaari jigeen mune bil jalami ak 73 goor yo xamne dikkel nañ ko ñoko jaayal ño jaayante ak mom ci riwaya imam ibn mishaq bi nga xamne mom la jole ci kan ci imam kab ibn malik waxon nañ la ñaari jigeen ni mo don nu sayba ibn am bint amr bi ummu umara akkan asma bi nga xamne mo don ummu mania ñom nak kon 73 lañu won ci kaw kan riwaya bu wër bobu bu imam muhammad ibn ishaq bim jele ci yoonu mu solo ko ci kab ibn malik te ñu gisoon ko radiyallahu ta'ala num jami'an way melni dañ nako waw legi ñom bañuy jaayante bu mujju bi nan la deme won mune dhannu bi annahu dana sawfa yakhdhuluhum aw sadiqan qala inni hadmukum hadami mune ñom nak kéro biñuy jaayante a wa yathrib dem nañ bim leen waxe liñuy jaayante ak mom dem nañ ba ci bir la tañuy jaayante ak mom ñu am luñu ragal ci seen bir di ragal ne dañuy dem ba ci bir est ce yonnati bi alayhi salatu wassalam bu gagné buñ ko faté bam gagné du delu wat makka bayyi leen fañ néwon nak ñu am problème ak ñay fa néwon kan mo waxon lo hein lool gisoon nañu ko abul haytham ibn tayyan fa'tarad al qawla la riwaya bo won fa'tarad al qawla fek kan al bara ibn ma'rur nan yonent ma alayhi salatu wasalam na'am fa bay'na ya rasul allah fa nahnu abna'u al hurub wa ahlu al halqa waridnaha kabiran an kabir moy bi imam kamb ibn malik di wax ne fa akhadha bi yadihi al bara ibn ma'rur mu teji loxo yonent ma alayhi salatu wasalam bim ne da ngeen jaayante ak man ci ngeen dal di may protéger comme ni ngeen di protéger seeni dom ak seeni bop seeni soxna mu te ci loxom ne ko naam ya rasul allah mom al bara ibn ma'rur radiyallahu fa bay'na jaayantel ak ñun jaayantel ak ñun ndax ñun kat nahnu ahna'ul hurub ñun ñol domi guerr lañu domi xex walul halaq ñoy borom bu bu ko ngey jaasi ragaluñ de ci lañu dekk ta lolou du luñu faqasalu for ko de warithnaha kabiran an kabir dañu ko don de lako ñak ci suñu ponkali mam yi ak suñu ponkali bay yi nga xamne xex rek lañu massa xam ci lañu juddo ci lañu deewé muné fa tarad al qawla wal bara yukallimu an nabiy kan abul haytham ibn tayyan muné ya nabiy allah inna baynana wa bayna alqawmi hibalan wa inna laqati'uha bo fatale ko lol la riwaya bo xon ne yow ndaw yalla wi sallallahu alayhi wa sallam ñun ak gaay kat daño am ay accord suñu digënté gaay moy ya moy gaay yi fi munako est-ce que da nga gis ne bes buñu bu yalla defé nga gagné ba nga paré ba gagné ba ñun paré nañ ngir dag suñu accord yoy ñu amon ak ñom ba paré nak ñu dal di lay fat wa nak gisone yow bo démé ba yalla dal di def sa mbir fété kaw hatta yuzhira amrak amruk bu sa mbir fété kaw nak dag ñu fi bayyi delu wat makka bayyi ñu fofu muné fa tabassama rasulullah yanantu bi alayhi salatu wassalam re nelen balit damu damu wal hadmul had nelen sama deret moy sen deret ku neenal sama deret ne ku neenal sen deret neenal na sama deret ana minkum wa antum ana minkum wa antum minni yeen ci man ngeen bokku ta man ci yeen la bok wallahu akbar lol lay wax ni moy waxu imam haytham ibn tayyihan radiyallahu anhu joju don ragal yonnati balay saatu sa bu ko yalla maye ndam mu delu quraysh bayi len fa modam munen zannu bi annahu dana sawfa yaghluluhum munen ñom nak ndior ton nañu ñom ñoo ñele kené yonnati bi alayhi salatu wassalam kat mom mi nga xamantene ni moy suñu jubal suñu moy ki ñu jubal mo fi indi ñub gi de ta mo ñu jubal borom ñub gi di alayhi salatu wassalam mom ci wopam moy ñub gi ñom daño ragalon ne mom amana mu gaccel len bayyi len fa bu ko yalla maye ndam de waye yonnati bi alayhi salatu wassalam ne len inni hadmukum hadami nelen sama wax len ci wax ju deug wax len ci wax jo xamne wax ju deug aw sadiqan qala inni hadmukum hadami nelen sama tour sama dere moy tour sen dere ngir wane moy ni ben lañu legui ben lañuy doon du nek yalla damay ki rek ma dem bayileen fi dede waxo kon nonu la wa ansar daldi tege ci sen mag lolu la sayyidul haji malik radiyallahu ta'ala anhu daldi wax ci suñu walu wowo non legui nañ ko def ben yoon moy ne bokku na amna jangat yu bari ci biir mundu bi ñu nekk ni di genn ko ni moy ne xolal yonnati bi alayhi salatu wassalam al akhdhu bil asbab moy ne malgré xamna ne mo nekk ci deug mais gis nga plan yim tek ay plan la tek alhamdullilah ay plan la tek dindankou moy ne lolou non ci iman la bok ak ci gem yalla nekul ne man gem na yalla rek oh non non non non non man dal saway gis nga ye moy ne li nga beug nga ci ne jeul li nga xamantene ni moy yi nga xamantene ni yalla da ko tek ngir muy ay wasail ay moy yo xam li nga beug fof ngay jaar yaqul dara ci sa wi wakirlu ci yalla ndax ñi buñu leen gisoon daldi japp ñoñu ray leen ñom ñep ban xolal lu mag li ci am motax mu ne leen ci riwaya Amir ibn Shabi Abu Amir ash-Shabibi rahimahullah mu ne yonenti da lay sahab sam dalen ne biñ accé fal yatakallam mutakallimukum ولا يطل فان عليكم من المشركين عينا نلم اجي سين واخجي نا واخ تانا بوم غودل واخ لين ت بولين غودل ناخ ييك لين ني مشركون اي ام نانيو بت بت بونيي تك تي يين ما هو اكبر ناخ ايل سون فيجيلان la ko la ki moy ne da doon wër nan bu len ko deglu huwa majnun bañ mu am lien ben lien ak ñi nga xamantene nan ab dofra bu len ko deglu mu dajé kep ci ñi nga xamne ñoy ñew fofu ci foire yi li acci mais yaronte ma lay saatu sam plan wam la tek ba dajé quoi ansar ne le joxe goudi goudi goudi lendeum tek plan modax lolou sunna la di tek plan yi nga bëgg doxal ci adina ngir sa borom muy jall me do ñew rek naan am juma fou la dede mom moy al qudwa moy royu kay bi te ni la doon def waye comme sante ni ñuko waxon waxal ko fi lu bari nañuy exploiter moyens yu bëss yi ñu yalla jox yenen tibale sahab sam jamono yoy li ko mayon tankam la ron di dox di seti nit ñi aj gi sa faisait l'occasion ak rencontre commerciaux yi mu dem fa passer message moy li julit lu ne man na fa passer message fu ne rawati na fu ay nit di dajelo ndax luñu gëna bari say chance day gëna multiplier ndax bu dé ñaar la comme la wa taif ñetti sen kilifa yoy bañu bañé c'était fini mais am mboro mu bari mu jugi amna wa ki wa yathrib waye tamit diñu ya ci jangela baña gawa désespéré wu julit du gawa désespéré wu bayé ko fumu feug mu deugal rek mu dem yoonam dedet mbir mi du demé non du né defna li non non non affaire bi dal bob ba légui man defna tok gisuma dara kon nak man ma nga dem dedet moy né da ngay xamné nak yalla lepp dako nat dako tek fo xamanténi ni du né sak yakamti moy tax ah mom mu daldi gawal affaire yi motax mu ne lakinahu lam yazal yaqfu mawasimahum yarju min allah aunan ghayra muttasil waye mom masula deñ di weur di dem ci sen fofu sen foar yi ndax lan baña desespere yarju andako espoir arraja quwwatu arraja Allahu akbar waye tamit dañuy gis ni mbir yi bokku na tamit ci liñu fi mëna jàngé moy ni mbir yi yu bari mboro mo koy dox li mboro mëna def ñaar mënu ko def ndax bañu ñëkke dajé nek 6 demu ñu engagement né yonenti balay sar sam ñëwul suñu dëkk ah non n'en est pas question 6 personnes ci dëkk vous ne représentez pas grand chose mais biñu démé dañu fexé ligéy né ko bayyi ñu dem ndax suñu wa dëkk dañu takalé ko amul ñu leen gina bañanté ba nono ci seen biir aw sa khazra bal ñu dem bu yalla défé nak wax ak ñom fexé leen convaincre bu leen yalla bolé dajalé seen biir jaaré ko ci yow amul ku lay nit ku lay gina téd mais dañu xamné il ne faisait pas le poids devant ñëlé ñu dem ratissé ji défarat wo nit ñi ñu ñëwaat nek 12 xolal at ba 12 ñu ñëw si ce ki yokkat Allahu akbar ñu do bir yi désespéré yoronti alayhi musallatu wasallam dañu xamné yoronti alayhi salatu wasallam néna garal nañ ma xéti amna yoronti bo xamné day ñëw yawmal qiyam ñaari nit lay andal ñen ñi rah ño xamné 9 lañ tollu jëm souf 9 duñ dépassé wu 9 ab yonent ñew ñu yoniko ci ay nit ay xet mu woté 9 personnes maximum am ño xamné ñetti nit lañuy andal am ño xamné ñaar am ño xamné kenn am ko xamné yonent bo xamné né man mom rek la mu ñew moy ko dañ ko yoni ci xet kenn gëmuko ndax loolu yalla koy def ci xol ni xolal ñu dem un an après ñu ñëwaat ca benen adja ñu ñëw nekkat 6 12 nekk 12 waaw waawun la dal aqbatil ula wa ba'du yabun bu ñëkk bi 6 lañu wa ba'du bi ci tegu yabun 12 lañu ñu mbolo mi di commencer am doublé nañ jaru la xet way bobu yi jëluñu engagement ndax lam xam nañ né mbir yi dafa laaj bolo gis nga ni projet l'islam yi li tax lu bari doxul moy ñaka division bu bonne bi musulman yi divisé da sa bi ni li yalla haramal fi dafa bari mo xam suñu dëkk mo xam dëkk yi ñu nekk Europe ak Occident ak même Arabie Arabie yoy ñi ci rëcc bari wul côté ay côté affaire bancaire ak intérêt yek yoyu repatriement koor yi gaay genn adina ci all bi ndax faay ñu ne kenn neewul ne ku nekk da ngay ñaan genn adina fa nga dekk mais bu dé yow neewoo fa di liggéey tuugal c'est probable nga déwé fofu mais pourquoi pas djul ñi yow gis nga ne fi assurance yi nga mëna jël yépp repatriement c'est haram ndax lool yalna yalla musul djul ñu daldi out li malane ni ngoy sangé percal bi ñu jënd ko ci alal joju non mu ron cotiser ndax alal la jo xamné alal ju haram la yow ñen xam ko bari ci dekk pourquoi pas ñen man ngeen dajalo def ben caisse bo xamné dañ nan mo xam yeenay définir modalité mo wa bu né at mu né wala ki bu né dinañ tek temps ta même boudé ab 10 euros bou len ko xé ba bu ko défé ku nek né man lima ci def paréna ngir kuñ ci mëna ta duma kuñ ci mëna yobbu moy dama koy def may ko ñi bokku ñepp ñi ki yépp kuñu ki ñu yobbu ku ci génn adina ñu ki ko def ci xaaliss bob top to ko bu ko defé yeen ngeen jaamu yalla ci daw lu haram nek ci lu lew ba paré dimbali sen bop dimbali sen bop ba paré nek exemple pour ñeneen ñi da am naño ño xamné ñom li tax duñu def moy ni gisuñ ku def xam nga arab yi ñu bari yonenti amna ci yenn ci qabila yi ño xamné lan lañ doon wax yonenti baay saatu sa lan mo tax nangu wuñu moy dañ nan ndax dañ doon abu lahab alayhi anatullah do nek ci ginnaw nan bu len ko deglu ki da leena beug takale sen diine man yi mais arab yi len doon wax nan ki dekk nanu nit ki moy mbokku nit ki moko gina xam arab yi non nañ ko baye wa quraish ñom ñoy mbokam ñoko gina xam bu yalla defee mbiram feete kaw ñu dugg ci l'islam bu ci dugul comme la wa rifar waxone ñen ye ben parti ci wa rifar ke bu mbiram fete kaw ñu dugg bu fete wul kaw nak ñu xamne kon lim nek neewul ci deug moy am na ño xamne li tax duggu defuñ lu ba moy dañu gisul ñu ci nek d'abord moy bu ngeen defon lool ñeneen roy ko ci yeen ngeen dem ba côté ngeen giñ ko meuna yaatal am caisse yo xamne da ngeen caisse de solidarité la entre vous ndax fi le nit di tok ñu ne wajurum genn na adina senegal parewul ngir dem ngeen dimbali ko ci yoyu moy ne mbolo lu man lool bu ko ñaari nit narona def tay fi day metti ndax matuñu mbolo nit matuñu won mbolo 12 jëruñu engagement yeen ci balé sa sam ñu wala ah ah dajé waan nañu mais lan lañ jaayante ci bay'atun nisa moy ngeen baña bokalé yalla baña ki moy ngir défar lén ndax tamit out nombre nonu pour nombre lool amul jani lool mom qualité mo gën quantité comme niko ñep xam mo gën quantité bu bok bu amul qualité ndax quantité bu am qualité mo gën qualité bu touti mais bu ré qualité mo gën quantité bu amul mo na yonenti ma lay sar sam deuxième biñu gissé biñu ñé nek 12 dafa jaayante ñom alla tushriku billahi shay'an gimi renforcer leur foi bañu am ngëm ki yalla bu intact bu len bokalé mom dara du ci turum yu du ci melom yu du ci lennam ba paré mu défar sen digënt bu kenn sacc moy alalu jambour bu len ñew di rat di def alal di razia dekk jambour ci lo xamné teggu ngeen ko ci yoon ndax ma lepp doole jël waye bu len ray sen dom def ci ñom makarimul akhlaq ba mu xamni ñi paré nañ ñomit ñu dem sen dekk mais taxawul fo mu renforcer le nak musab ibn umay musabul khair radiyallahu anhu mu dem gina travailler lo ratisse fep ni gis ne sens de sacrifice tam il faut yenni am ño xamne dañuy paré ngir def ko lo tam bokko na ci liñ ci jang Seyna Moussa néwul né non man premièrement mak bi ma nek rek dé na fi presque même bouré ma fi gënon nexu dund mo ngi ni imaginer ñu yobuma bouré man dëkk bi ma xam samay baye ngi samay yaay sama ñepp ndax l'islam guma nek ma tumu ranké bi tumu ranké fi ba sama derbi bi xolé ko Allahu akbar ba dañ ko doon yëkëti lég lég ngir buñuy dem sen diko yobbu diko yëkëti mais imaginer koku ci biir dekk ñu la gennal nak té cette fois ce dekk dem dekk bo xamné Yathrib la tud dekk bu genn bo xamné yëg ngeen ngaaw la fa né bu ngeen moy ko minul man na la ray tek ci metti ya fa amone ta tamit yéfer ya fa upp ñu niw nga andal ay 12 personnes nga andal di dem moy sens de sacrifice néwul mais non yonentou allah sa nak man amna ngant sey dal kenen moy ni fini mais bu ñepp togué ku nek bo amé liguey bu baax rek way amna liguey bu baax bu may am ay milliers d'euros tak na sama ben femme di wote skype sama keul senegal di len gis di yonne chaque mois di ki ma nga fay tabax keur yoyo dina terrain yow bouré lol rek kay soussi quant à avenir non seulement fi ngay dundou domi julli ya fa nek lan moy sen avenir ak yow sa domi fa na ra jour khalaato ci dara sa yoon newu ci pour yow buñ démé ci école bi rek té école bi xam nga la fay xew boudé lol rek nga len bayé di ng ko rutu ci sa garamu borom bu len yalla gindi wul après kenn bu guccé def ben sacrifice ngir topoto lol waye tamit kenn bëggula def sacrifice comme projet yi ma waxon sank dara mais kay l'affaire yi du dox moy né dafa laaj sens de sacrifice lo ci am nak ñu né mo gën ñu bari ta amuñu lol mais mbolo daño dajalo mais fi ni même élection yi lol la parti yu fi nek di fonto nit ñi mais pourquoi julit ñi yow yi nga japp ne ñi ni l'islam lañuy xex mais julit ñi naka lañ par exemple bir France mais ñoñu buñu ne won ah parti sangam mom gis nañ ne bu falo programme neena projet mosquée yep lay arrêté projet yi défar mosquée yep lay arrêté ba même yenn mosquée yi dina mu ngi fexé out nu ngi leen di teyé yaw nga nek dulit mana voter am citoyenneté am nationalité mana voter defoko tok di khoulé di def lenen tay kassa suné nan ki ni mu boré way gora ke l'islam lé ki mais no pile fermer ce guimmi nga tok amo dara lo wax mais koku bu djelon kartam ñu mel ni ñom dulit ñepp djel sen kart mais dulit ñi france ñaar la mais électorat bu reuy lañ dañuy basculer élection ta élection présidentielle France ni lay rawé du bari ki ay 51% lay am ki am 49 imaginez environ bu gaay nekké 1 million de musulmans mais 1 million de ci 1 million 500000 am no xam ay voix yu ndaw wo len di ki ngeen poids bobu bu ngeen ko défor gaay xam na yeen am ngeen force ci dëkk bi ñu respecté len mais xolal yahudi ni ñu respecté ndax dañu bolo communauté fortifiée est forte ko ci tof Toulouse nga mbek fa ben juif bi nek Dunkerque feulé ta norout Lille opposé au France ñepp bok casse genn ki mer mais ñun dëgay damay genn fi gis sama voisin musulman bu ñu mbecc ma rombu ce bu melni faalé mo ku nekk japp ne man bir mi sa ne me concerne pas di jaay le petit blanc le petit assimilé mais du dem il faut gaay ñu dajalo ta bu ñu dajalo wé ñu bañ ko def affaire communautarisme ay affaireu koufril noule tidiane ay lo yow se lepp noule tidiane rek la moy ne amna yenn projet jakka da jar manan ay man noule tidiane wala noule mouride jakkay mouride fuma moy ne moy boudé tour lol benen affaire ndax jakka man na am jakka won nañ koy tudde non ndax kom li yonent lol ñoo ci hadisi que ne comme ñaan jakkay wa quba ak yoy lol graw wala ñu lolou graw mais pour ñun niñu ko moy deg biñ ci am que ne man danako buma def qadir sax dama fay moy tu ndax ñom dañay waaw deug la nek ken waxu la nga joge ci li nga nek mais beug pourquoi nga beug fo dem rek beug fay wone yow fi nga bok ak yoy te yeen ñepp l'islam boole len tamu leer ne boko wone keneen ci tamit mom fexé def ni yow division bi dina am tegal lol fele projet jakka be jakka lolou ñepp ci yam éthiopien bi day ñew julli ci indonésien bi fi ne day ñew julli ci tubab bi day ñew julli ci mexicain bi day ñew julli ci jakka ñepp ko wa anal masajid lillah jakka yalla ko won fala tanu wallahi yahna moy ne buñu bolo wul lol comme ni lolou lañ def dañu bolo biñu bolowé dem nek 12 mu défar lool ñu dem Seyna Moussa ab dem ñu gina liggéey fofu biñu ñëwaaté 73 plus 2 ci 75 ñu nek 75 ci ño xamné ay kilifa wa ma'ana al bara ibn ma'rur sayyiduna wa kabiruna Ka'b ibn Malik ta mom poète lawon ash-sha'ir mo dox yaron tou maalay sahab sam ne Ka'b bim laajé al Abbas ibn Abd al Muttalib neko atarifu hadhay min rajulayn ndax xam nga ñaar ñi nuyo tok ni munako hadha al bara ibn marur sayyid qawmi ki moy al bara ibn marur bi sangu sen ñoon ki ci dess muné ki nak moy Ka'b ibn Malik munako ash-sha'ir yaron tou maalay sahab ne ko poème bi mais poète da am lu muy représenter ci société arabe jamono yoy surtout moy né ay homme influent lañ am du ay rassemblement yo xamné mi rek dé ba paré mu jaral lén ko ku am ndomba tank ku ko am ñom ñep ñu bokku nek ben amul ben différence ñu nek ben nak mëna jël résolution d'accord ak yaronti mané sar sam né ko waxal ak ñun lan ngay jaayante ñu mu wax len ngeen fat ni bu ñewé bima ñewé yasrib ak ñi ma gëm ngeen protéger ñu comme ni ngeen di protéger seen bop seen soxna ak seen doom ñu dal li nangu ndax la dañoo nek groupe nek force 73 yo xamni ñepp ñewuñ ndax gisunu Saad ibn Muaz gisunu ko fi Sayyid ibn al-Ashhal Usayd ibn Hudayr mom wa mu ngi fi won mais ak ñi nga xamne wa Banu Abd al-Ashhal yeb ñewul biñu xamé né am nañu force légui ñu manané ñun man nañ la fat ndax am nañu ma wa fo xamné fa lañuy dal ñoko mom wuur nañu fi suñu territoire même bu dé né ñu yenn côté yi nga xamné geumuñu ñoo fi ëpp mais ñun mom fiñu assurer man nga fañu l'union fait la force et la division mom sap l'unité mom day ko da yak unité kon sacrifice ak bolo waye nak ñom dañu amone lu reuy moy al qudwa moy royu kay bi alayhi salatu wassalam moy ne ñu nit ku ñu jital xam nga fi kan mo len doon jité di len wax moy alayhi salatu wassalam lim len di wax nan lañ def lol lay def ñu joxe rendez-vous ci goudi gi mu ñew ne len bu len guddal wax len te bu len guddal ndax yéfer yi dañoo vigilant mais momit bimu ñëw di wax mais guddalul moy ne nit li ngay jangalé dang koy def yawit li ëpp légui li tax suñu njit yi ak lolu li tax mom ñu am problème ci côté bobo ñu jité bokku na ci wala ñi jangalé djité nak waxu ñu rek moy président moy ko président bi ci la né même ki lay jangal lay lé moy né yow leçon yi ngay joxé nan nañ ko def boudé né yow dañu gis talibé do gis né défo ko ak lu sa discours tang tang tang gaay après moy né sans culpa ko du ko léw moy né yi ñi wax dañ ko war di def ya ayyul ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin mais ragal len yalla ta and len bo nek len ak ñi nga xamanteni ñoo deggu nek len ñi deggu and ak ñoom tamit mais bu re bo waxe ñepp ti mais say jëf ñepp ki non non yonentou balay sar sam da len ne waxtin te bu len guddal mais bi ñe lim wax yagul tubayyunani ala an nangam nangam quelques points discours bo xamne buma taxawon ni diko wax ma 1 minute bu maté 1 minute ci yé wala 1 minute 30 secondes côté yoy mu diex matul 4 minutes 2 minutes mu paré nenen dem len ba iblis ba yuxo moy né mbir mi lool ñak tamit moy bi nga xamantene jangale kat yi ak royu kay yi ñom ñoo faire défaut ci li ñi jangale ak valeur yi ñi wax ñu gis ne newul ci ñom lolu bokku na ci problème bu gëna reuy bi nga xamne mo dal crise ci julline nga gis gap bu mag kambu gu reuy buy séparer entre wax yi jëfi dedet waru wona démé non ñom dañu amone al qudwa muy royu kay bu mag bi alayhi salatu wassalam ñu gis ni mom lim leen di digël mo leen ci gi julit ñi sayna musab mi mu yoni mu dox lool mom dafa gis ni moko ci jitt mu ngi ni di genn di weur dem na fi taif malgré lam fa daj mu ñewat mais desul fofu di weur ci tante yak dalu way ci ajje ak fuwar yi andak ba pare tamit di entraîner lu ngay def ñi nga ñi andak yow nga len di wan biri moy ni nit tamit bokoy jangal yaw bu melni yaw da nga nek fo xamne mom du fa massa accéder moy de ko wan mbir yi tamit diko wan source yi motax alayhi salatu wassalam xolal mi nga xamantene non la andak sayyidina ali ak sayyidina abou bakrin comme niñ ko gisse won biñ deme ci ay banu rabi'a ak shaybana ñom banu khalifa ak ñoon mais sayyidina abou bakkar dafa ñew ñik ko wax ndax mo len ñemelo di len wan tamit mom moy pratique di wan ngay def ñuy gis lolou dafa bax mu paré wax ak ñom ñom ñu tok diko deglu lolou dafa bax ñi talibé yi ak ñi ngay jangal galen di wan affaire yi di len bayyi lég lég ñuy wax wala mais di wax luñu xama pas ay affaire idée yi am lég nga xamné gaay moy de way c'est beaucoup plus démocratique pourquoi tout le temps kenn lay wax kay yonentou mane sa sam la yam kan mo do wax kudulon mo do wax mais kep kuy wax na nga wax lo xam kon lolou bokku ci am solo yi nga xam ni xew xew a yi ni buntu bi man lañ ko ci jange bari na nak waye man nañ ci yëm fofu légui pour gattal lool sax pour tontu suñu laaj bi bu ko défé té moy né mais lan mo taxone mbugal yiñ doon mbugal dulliñ gis nañ né yaronte bi alayhi salatu wassalam bu mu jukké woté bis ba mu taxawé ca jabalu safa né len wo len wa banu abd manaf wa banu kilab banu murra banu qusay banu abd ash-shams banu hashim ñoon ñep inni rasulullah ilaykum bayna yaday adhabun alim nenen man ndaw yalla la bu mul ñu bu yalla yonu ci yeen ah sama kanam nak bugul mu tarani fi kep ku ma topul ci sa c'est lako bayte xam abu lahab ne ko tabban la tos karñel na la li dess ci jour bi ali hada da'awtana ndax li watax nga won mu daldi mun gis nañ abu jahlin metit yim ko don tek waye tamit gison nañu uqbat ibn abi mu'id bam ko xoje ba ci hadith abdullah ibn amr ibn al-aas bi radiyallahu anhu ba danaka nokki gi di waji arrete fayul deful da waye gis nañu sebereet yi ko ron soti ba muy julli fofele ci kaaba gazaala allah tashrifan wa takriman waye fayul deful da waye gis nañu quraish yu bari yo xamne boko do lim du jeex mu joge fa dem taif gis nañ ni ko wa taif def bolé ko xalé yi ñi seen xel déssé ñukoy ak goné ñukoy xañ ay xéer ba ni nga xamné non lay déré ci di touro wayé ñaanul leen ñu dal di tañ ci ñaari montagne Abu Qubays ak Qu'ayqan seen kaw dédé embargo nañu ko deful dara waye ñiko gëm gis na alu yasir di fami yasir niñ leen def ba yasir ak sumayya dal di ci jaar giin adina mu gis li nga xamantene ni ñom zinira niñ leen di def ñom sayidina khabbab sayidina bilal ibn rabah gis na niñ def sayna abou bakrin dor ko ba xamé tuñu bakkan bi ci xar kanam gi ñoom ñepp ken deful dara wa ñu muju dakk leen def lutax ñu manatu ñoo dekk makka ñu genn dem habasha ñu fekk leen fa yoné ñu leen keuyir jël leen waye yoy yeb deful dara wa legi wa lolou mom lan motax te ñu nekk ci deug yalla lan lay doon xaar ngir duma gaay lan motax sax yalla protéger wul yonent bi alayhi salatu wassalam ba bañ koy sanni lool kako narona def ay loxom foxot paralysé ba muy na sanni baqku gëlem gogou di ko soti waye Uqbah ibn Abi Mu'ayth mi ñew xoj ko ak yere bi sol ba bak nok gi waji arrete mais lan motax yalla dalu koy protéger lolou lepp liko waral moy ne moy dogalu bi yalla bo xamne mom alayhi salatu wassalam xamnako ta xamne dig bi ko yalla dig kone se mbir moy fete kaw ak lu mu metti metti lolu la tegon ba gisul won lenen muy lo xamne yaqim la ci mom certitude plus une certitude mais lolu kay yi metti ñu gis ci biti dina dal kay est ce que dina tax nga tegg gis ba ci lo xamne yalla mi nga xamne mom mo le ni lay deme ba pare wat lako tamu gina leer jant bi nga tim diko gis lol est ce que ding ko teggu sa beut ndax lan ndax ay metti yu la dal dede mo xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala mo def yoon wi di l'islam mel non depuis mam adam ku ci nek fokk yalla dila nat dila toggu jeuf responsabiliser la mu dal di koy supporter xamne li lepp nak may daj ci jaamu yalla la bok nak yalla tax makoy ngar tajju diko yenn diko supporter yiñ may tegg yeb duma ko yeb ndax kat bur yalla mom boko gisse rek leneen lepp woyof ci yow mu xamne tamit mom alayhi salatu wassalam non seulement digub yalla waye tamit mu xamne mbir mi mom nekul ludul jam ci kanamu borom tanak kep ko waxuk jam ne jam la moy ne sa ki nek sa borom dina am lum lay tek ngir xol sa jam gogou fo ci tollu même bu de ne yalla soxlawul ngir xam jamum bi nan la mel ci mom soxlawul diko tek dara ngir xam ko ndax xamna la tam koy bind xamna bimu ko bindé xamna après tamit bu fi jogé la tam koy bind fum jëm ak lim man xamno waye nak moy taklif responsabiliser ki yalla di responsabiliser kullu muslim lolou moy tax nangou nek jam go xam lolou moy tax nak motax mom mu deugal ci kanamu fitna yu mag yoyu ak metti yoyu nga xamne moko don dal mom alayhi salatu wassalam ah sahaba mi nak radiyallahu anhum gison al qudwa muy royu kay bi comme ko mom mo supporter li ñun duñ def luul def ni mom motax sayidina bilal bañ koy daw ak mom ci shi'abu makkay ak gone yi diko sanne ak yoy ahad la lon wax bur yalla kenn la bur yalla kenn la bur yalla kenn la tur bobu mu don wo muy al ahad moko fatelo chonay mbugal yi ansahum al farah ma a'yahum al ta'ab mbekte gi ñu nekkon ci bi mu nekkon di tuddu tur borom bi subhanahu wa ta'ala ahad moko fatelo chonay mbugal yi ngoy tek diko diri ci ko wata ci suufu makkay xeer yi allahu akbar lolo taxone yar yi don dal ci seen ginnaw ñoomin sayidina khabbab minu djel talu tal dal dikoy jaarale ci summi ko ginnaw gi ri ko ci sal ci tal bi amsahumul farah ma a'yahumut ta'ab mbekte guñ xamone ni li ci yalla la yalla mo taxone lolou ñu manon ko muñ dem ba inconscient ndax lolou yaram bi la waye xol bi nak mom fek mo gi fi mom dina ko atane graw motax suñu borom ne ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna alkadhibin bur yalla subhanahu wa ta'ala di wax ci suratu dhariyat sourate al-ankabut bok mune am mune ndax ñi nga xamantene nit ñi dañoo yaakarne dañu naan gëm nañu rek ci seeni lamagne ñu bayyi leen nonu te kenn du leen examiner fitna leen ba xol xana entreprise sax ba lañoo jël kenn dinañ ko defal test bok xana du ñew rek ku ñew rek ñu rek ay commencer liggey yalla ne man fitna nonna dal di testi ñi leen jitu won ci seen yoon wi di l'islam depuis mam adam alayhi salatu wassalam ba yalla dal di feñal xam feñal honal nak xam gi soxlawul motax day feñal ngir lan nit ñi xam al kadhiba min as-sadiq ba mu feñ ci bop nit ñi gis ana kan moy aji wax deug ji ak ki nga xamne day katch kat la ci limuy wax gemu ci dara dara xewagul won motax mu don wax lu ko neex ba yalla xam nga xamne tamhis la day tax comme ni forgeron bi jeli di lak fer bi di ko lak ngir mu gina bax bind ci rouille yek yoy yep rouille bek yoy bu koy lak da nga nan ci day yak fer bi mais bu ci paré rek nga xamne ah ki lim doon def da ka jarna tamhis la fala ya'lamanna allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna alkadhibin ko defé yalla won nit ñi ba nit ñi gis ana kan moy ki nga xamantene ni moy wax deug ak bi nga xamantene waxul deug produit bu yaqku bi ci saxu bi ñu tegg leen feulé mo tax gis nañ isra wal mi'raj yalla def ko وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس جيس غوغو ني لا جيس لوي فوفو تي اسراء والميراج يالا نينا داما كو ديف موي فتنه غير نين ني دي اكزامي تيست موتاخ نيو امنا ньо خامني كيروك لا نيو توبي واو واو فلا يعلم من الله الذين صدقوا ولا يعلم من الكاذبين bu ko defé bour yalla xam woné won nit ñi julli nit ñi xam ana kan moy ki nga xamné moy ñi deggu ak ñi nga xamné li ñi wax deggu wuñ ci ndax bu yu mel non xewul won kenn du xam kan mo gëm deug deug deug mune ndax yeen da ngay na fogné da ngay di duggu aljana rek ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين يين دال نينا فوك ني داينا ياكار ني دي ان تدخل الجنه ولما يعلم الله الذين صدقوا منكم داينا فوك ني دي نييو ريك بور دوجو الجنه نو اتيو بيلي بونتو الجنه تا يالا دال دولين ناتو با خام نان نيو غور غور لو تي يين خام نيغا خام ني نيو كير كير تي يونو يالا waye tamit sepp ñi nga xamne ñoy ñi nga xamne ñoy muñ kat yi lool la yalla soxlawul lool mais da koy def lool la dogal ni ni lay def ku fi ñew li yabluwakum ayyukum ahsanu amala ngir ma testé len ana kan ti yeen mo gina rafet jëf voilà légui moy gis nga point yi bo démé ak mom bi gis ne bir mi yeb day delu ci lan xam yalla xam yalla xam yalla katanam ak man manam ak sañ sañam ak ñi nga xamne nonu la momi mbir yi di mu ko mu ci def lu ko neex lu ko so te kenn manu ki 15 dara te bu le digge inna allah la yukhliful mi'ad dara teguwul ci kaw waye nak neena luma wax dina ko def duma fossé ñom bañu jappé lool gis sen sang bi di muñ yoyé ba lay saatu salam ñu dal di andal mo motax lool lepp ñu mënon ko muñ kon nak ñun buñ gisé lool dañoo wara xamné dañoo wara jaar ci seeni tank baña nek ño xamné dañuy yokkat fuñu gis ñuy sonal julit ñi rek gaay japp ni c'est fini c'est pas fini ndax fu mbir yi taré xamal ne inna ma'al usri yusra fu mu gina taré xamal ne fofu fala nga ñaay li gina jégué am hasidtum an tadkhulul janna wa lam ma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يا نين ني با دا ينا فون دا ين دي دوغو اجانا ريك تا يالا موي مثالم ني لن في جيتو وون ني ويون افا يين nga xamna wegn soy dal na len ak metti di lor yi dal len bu bax ñu reungi len reungi reñe len ñu nek de situation yo xamne gisoon nañ ko mais djulli bir makk rek ñëmé wuñ ko won ci shi'ab yi lañ doon laqatu di djulli yaronti bi alayhi salatu wassalam bu doon dajé ci foar gi sax bëggul woon da doon laqatu ngir wa quraysh bu ñi ba gis ñu ko nangul da doon fexé ñu neub mbir mi na lol la woon wa lansar ñi nang woon ta ku tuubon du nela diw tuub nañ ndax reungé guñ leen reungé mom la waxo ne tital nañ ma ci yalla ukhiftu fillahi wa ma yakhafu ahad wao moné tital nañ ma fi borom bi ci yalla jamono jo xamné kenn du moti wao laqad uzitu fillah wa ma yu'dha ahad watna ne man rasulillah alayhi salatu wasalam lor nañ ma ci yalla jamono jo xamne loruñu kenn wa laqad ukhiftu fillah wa ma yakhafu ahad tamangi watne xoxatal nañ ma titel ma ci borom bi subhanahu wa ta'ala jamono jo xamne kenn titul ha mo ba nga comprendre wa zulzilu ji suñu borom wa limi tek wa zulzilu ñu reng reñé len voilà nonu lañ dundona yow fi da nga nan ay damay ragal sax du woné ni julit la yow da nga fam né ya ko ñëkk té sax lolu ñun mom kay nekk kaaw ñak fayda rek la moy né ñun da du façon ba dara xewul bëggu ñu ñu xamné julit lañu même bu lepp né tek ñu tolérer ñu sax complexe gi ñu am d'infériorité envers le toi wala ki le yéfer taxna bëggu ñu sax ñu xamné julit lañu way koku kay mom bu ñé bu mbir yi taral mom comme lu muy def après moy mu bo nan ay affaire yi ñëw non la ba yonent bi alayhi salatu wassalam ak nga gëm nan du reng rengé len bañ nan ana kañ lu limbolul yalla di ñëw ala yego ma yegal le ala yeen ñi nekk ci metti yeen ñi nekk ci sama yoon ala wawe ala yegu ngeen ma yegal len inna nasallahi mangi watne dimbalul yalla kharif lu jegal allahu akbar lolou la lolou da ci gattal xamna man nañu yem fof ci tontu bobu tay nak wallahu ta'ala alam inshallah tay lañu jéxal kon lu jëmon ci bayatul aqaba yi légui buntu bi ñu wara déggmal ci jota yi di ñew inshallah taala mu nekk nak dernière ligne droite ci période mekkoise bu dundu yonnati bi alayhi salatu wassalam 13 ans yim def fofu bir makka ñu ngi ci at yu mujju yi at mu mujju mi lañ nek ay wèr mo dox suñu digënté sang bi dal di tek tankam bi madinatul munawwar ala sakinha afdalus salatu wassalam lool lañ wara gis ci buntu bi di ñew inshallah muy al hijratu ila al madina inshallah taala yalna ñu yalla fayal yonent bi alayhi salatu wassalam كم لسعد بن الربيع وخون جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن امته يالنا لا يالا فايال ني گن جا فاي گو يالا فايال اب يوم فاي اب يونت غير او خيتا واي يالنا ني يالا فايال صحابه مي يالنا ني يالا فايال صحابه مي رضي الله عنهم